أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون ثم إنها الجنة أبدا أو النار أبدا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا اور آخرت میں ان کی ہمیشہ کی کامیابی کا دار و مدار جسم سے نکلنے والے، دنیا میں اللہ تعالی نے دیا، کسی کو بیمار، کسی کو حکومت، کسی کے ہاتھ میں جھاڑو، کوئی ریڑی پر بیٹھا، کوئی جہاز پہ بیٹھا، کوئی خشک روٹی کھا رہا، کوئی پراٹھا کھا رہا. اللہ نے مال میں برابری نہیں رکھی. نحن قسمنا بینہم معیشتہم، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے اندر مال کو تقسیم کیا ہے. تو یبسط الرزق لمن یشاء، ادا کر دیا کسی کا کر دیا. امتحان میں سارے ہیں، مالدار بھی فقیر بھی. اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اور دنیا کے اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے چار چیزیں شرط ہیں، جس پر اللہ تعالی ہمیں کہے گا ہاں یہ کامیاب ہے. کامیابی کا مفہوم جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہے کوئی دریز جیسی ہماری بھی ٹیکسٹائل ہو، اور یہ اس کو کیا کہتے ہیں، کاسٹک والی کیمیکل، ہمارا بھی کوئی ایسا پلانٹ ہو تو شاید ہم کامیاب ہو جائیں. یہ تصور اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا نہیں دیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو دوزخ سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا وہ کامیاب ہے. ناکام کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامة الا ذلک هو الخسران المبین، جو جہنم میں چلا گیا اپنے اہل و عیال سمیت وہ ہے ناکام. اس کی من فوقہم پر آگ ہوگی، ومن تحتہم غلل، ان کے نیچے بھی آگ ہوگی. ذلک یخلوہ بہ عبادا، یہ وہ نغلتہ ہے جس کے اوپر بھی آگ ہو، جس کے نیچے بھی آگ ہو، اور اس کے درمیان میں وہ جل رہا ہو اور مرے نہیں، جل رہا ہو اور مرے نہیں، اس کا کیا حال ہوگا؟ ایمان والے کہیں گے، ایک شخص کہے گا انہ کان لی قرین، دنیا میں ایک کافر سے میری شناسائی تھی، اس سے میری راہ و رسم تھی، وہ ہے کہاں مجھے بتاؤ تو سر. فرشتوں سے پوچھے گا، وہ کہیں گے وہ جہنم میں ہے، کہیں گے مجھے دکھاؤ. فطلع، تو ہر جنتی کو اللہ نے چار مین گیٹ دیے ہیں، چار بڑے دروازے. ایک دروازہ اس کے اور اس کے گھر والوں کے درمیان ہے، ایک دروازہ اس کے اور اللہ کے دیدار کے درمیان ہے، ایک دروازہ اس کے اور فرشتوں کے درمیان ہے، ایک دروازہ اس کے اور جہنم کے درمیان ہے. جہنم کو عبرت کے لیے دیکھنا چاہے گا تو کھل جائے گا، دیکھ سکے. فطلع، تو اس نے ایسے دیکھا. فرآہ فی سواء الجحیم، قالت اللہ ان کدت لتردین ولولا نعمت ربی. جب یوں دیکھے گا تو وہ جو کافر جس سے دنیا میں راہ و رسم تھی اس کو کیا دیکھے گا کہ اس کے پاؤں کی ایڑی سے جو آگ اندر جا رہی ہے اس کی ہڈیوں میں سے گزرتی ہوئی سینے میں سے گزرتی ہوئی گردن کو چیرتی ہوئی کھوپڑی میں سے باہر نکل رہی ہوگی. اس طرح باہر بھی آگ ہوگی اور اندر سے آگ اس کے سر سے باہر نکل رہی ہوگی. تو اس کو دیکھ کر کہے گا شکر ہے میرے اللہ نے مجھے بچا لیا, ورنہ یہ تو مجھے لے گیا تھا اگر میں اس کے پیچھے چلتا تھا. یہ کامی ناکامی کا مفہوم ہے جو ہمیں قرآن دیتا ہے بھائی. کامیابی کا مفہوم کیا دیتا ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا اور جنت میں چلا گیا یہ کامیاب ہے. یہاں کوئی بہت بڑی تجارت بھی بنا لے تو آخر تو ایک دن چھوڑ کے مر جاتا ہے. تو جب آدمی مرتا ہے تو محل سے جنازہ اٹھے یا جھونپڑے سے اٹھے کام برابر ہوتا ہے. اتنے بڑے کاروبار سے میت نکلے یا چھوٹے سے کھوکھے میں سے میت نکلے پھر کام برابر ہو جاتا ہے. تو یہاں کی کامیابی کی انتہائی موت پہ آ کے چھن جاتی ہے. لہذا جس سے اللہ راضی ہو گیا اور جو جنت میں پہنچ گیا یہ کامیاب ہے. اس کامیابی کے لیے چار شرطیں ہیں جس کو پورا کرنا ہر مسلمان دنیا کے ہر انسان پہ فرض ہے. مسلمان ہر انسان پہ فرض ہے کہ ابدی زندگی کو بنانے کے لیے چار کام کرے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں فرمایا والعصر, کا مجھے زمانے کی قسم. زمانے کی قسم اٹھائی ہے کہ زمانہ چشم دید گواہ ہے, وہ دیکھتا رہتا ہے کون کامیاب ہوا کون ناکام ہوا کون ہلاک ہوا کون عزت پا گیا. ان الانسان لفی خسر, ساری دنیا ڈوب گئی. یہ لفی خسر کا جو لفظ ہے یہ یہاں ایک بڑا انوکھا سا مطلب ادا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ یوں دکھا رہا ہے جیسے انسانی کشتی ساری ڈوب گئی ہو, ساری ڈوب گئی اور کوئی نہ بچا ہو. جیسے کنیوں کہا جائے نا, وہ کشتی ڈوب گئی سارے ہی مر گئے. تو اگلا پوچھتا کوئی بچا بھی صحیح؟ ہاں ہاں دو چار آدمی بچ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ یوں ایک دم بات کہہ رہا ہے, ساری دنیا کے انسان ہلاک ہو گئے ناکام ہو گئے. یہ ایک ایسے ہتھوڑا اللہ تعالیٰ نے ذہنوں پہ مارا, سب ناکام ہو. تو پھر ذہن میں سوال اٹھتا ہے یا اللہ کوئی بچ بھی گیا ناکامی سے؟ کوئی بچ بھی گیا؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں الا, کچھ بچ گئے ہیں. الا کچھ بچ گئے, کون؟ الذین آمنوا, جو ایمان لائے. اس ایمان کی شرط سے سارے کافر ڈوب گئے. اب کوئی کسی کافر کے مقدر میں کنارے پہنچنا نہیں ہے. ایمان کی شرط نے ساری دنیا کے کافر کو ڈبو دیا. وعامل الصالحات, دوسری شرط کیا ہے؟ اچھے عمل کیے. تو اب ان کو آدھے نمبر مل گئے ہیں. چار پرچے ہیں, چار پرچے ہیں, دو میں پاس ہو گئے. الذین آمن, ایمان کی شرط سے سارے کافر فیل ہو گئے. ایمان لانے پر ایک پرچہ حل ہو گیا, تین پرچوں میں پاس ہونا باقی ہے, تب پاس کا سرٹیفکیٹ ملے گا ورنہ کوئی نہیں ملے گا. دوسرا کیا ہے؟ اچھے عمل کیے, عمل الصالحات. اس پرچے کو حل کرنے سے آدھے نمبر مل گئے, آدھے باقی. تو وہ آدھی کامیابی تک تو پہنچ گیا, آدھی ابھی باقی ہے. پچاس نمبر مل گئے یا سمجھو دو سو نمبر مل گئے, دو سو باقی ہیں. آدھے تک پہنچ گئے, ابھی آدھا کام باقی ہے. دو پرچے حل ہو گئے, دو ابھی باقی ہیں. تیسرا پرچہ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, جنہوں نے اس اللہ کے سچے دین کی آگے دعوت دی اور اس کی تبلیغ کی. یہ تیسرا پرچہ ہے. تو اوروں کے دین کے لیے تیار کرنا یہ تبلیغی جماعت کا تقاضا نہیں ہے, اللہ کی طرف سے یہ کامیابی کی تیسری شرط ہے. اگر سو وٹا سو نمبر لینے ہیں تو یہ تیسرا کام بھی کرنا ہوگا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, اوروں کو کہنا ہوگا. تین پرچوں میں پاس ہو گیا. اب ان تینوں میں ایمان میں کچھ امتحان ہے, کچھ عمل میں امتحان ہے, کچھ اس تبلیغ کے کام میں امتحان ہے. تو ان تینوں پرچوں میں کچھ گھاٹیاں ہیں, کچھ امتحانات ہیں, کچھ اس میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اس آزمائش پر جب انسان پہنچے اور قدم ڈولنے لگے تو چوتھی شرط یہ ہے کہ ایک دوسرے کو پھر جمانا اور ان کو صبر کی تلقین کرنا اور ان کو حوصلہ دینا. کوئی غم کی بات نہیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. جب ابن زیاد کے لشکر نے حملہ آور ہونے کے لیے صفیں باندھی تو ادھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو صرف 72 آدمی تھے اور ادھر 4000 کا لشکر تھا. تو ممکن ہے کسی کا دل بیٹھتا, کسی کے جی میں کچھ ذوف پیدا ہوتا. انسان جو ہے, ایک نوجوان کھڑے ہوئے, ان کا نام تو نہیں لکھا ہوا, خالی ایک نوجوان کھڑے ہوئے. تو انہوں نے ایک دم بڑے زور سے کہا کہ اللہ کی قسم ہمارے اور جنت کی حوروں سے معانقہ کرنے کے درمیان صرف ایک بات رہ گئی. کیا کہا؟ دیکھو بھائی, ہمارے اور جنت کی حوروں کو گلے لگانے کے درمیان صرف ایک رکاوٹ باقی ہے. وہ اٹھ گئی تو سیدھا جنت کی حوروں سے جا کے گلے لگیں گے. وہ کیا ہے کہ یہ کوفے والے ہمیں آ کے قتل کر دیں تو بس سیدھے گئے جنت میں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, ایک دوسرے کو جمانا. یہ چار کام ہیں میرے بھائیو, جو ان چار پرچوں کو حل کرے گا وہ ہے کامیاب, چاہے وہ انگوٹھا لگانا بھی نہ جانتا ہو. اور جو اس میں فیل ہو گیا وہ ہے ناکام, چاہے ساری دنیا کے علم اس میں پڑے ہوئے ہیں. تب پہلی شرط ایمان کی ہے. ایمان ایک اندر کی چیز ہے اور اس کی کچھ نشانیاں ہیں, کچھ قرآن میں ہیں, کچھ حدیث پاک میں ہیں. ایمان والے کون ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. ایمان والے کون ہیں؟ جب اللہ کا نام آتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب قرآن سنتے ہیں تو ان کا یقین بڑھتا چلا جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اللہ پر یقین اور اعتماد ان کا کامل ہوتا ہے. یہ تین چیزیں تو اندر کی ہیں, دو باہر کی ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, جو نماز پڑھتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, اور اللہ کے نام پر مال خرچ کرتے ہیں. یہ قرآن سے نشانی ہے, یہ ایمان والا ہے. کیا نشانی ہے؟ پانچ قرآن سے ہیں. اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, اللہ کے نام سے ان کے دل ڈرتے ہیں. قرآن کو سن کر ان کا ایمان بڑھتا ہے. اللہ پر یقین اور اعتماد ان کا کامل ہوتا ہے. نمازوں کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں, اللہ کے نام پر وہ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں. یہ اندر, یہ قرآن کی نشانیاں. حدیث پاک میں کچھ نشانیاں بتائی گئیں. حارثہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں سوئے ہوئے تھے, آپ نے ان کو صبح آ کے اٹھایا, پاؤں سے ایسے ٹھوکر ماری تو ان کی آنکھ کھلی تو حضور کھڑے تھے. کیف اصبحت یا حارثہ, حارثہ کیا حال ہے؟ یا رسول اللہ اصبحت مؤمنا حقا, اللہ کا شکر ہے پکا سچا ایمان والا ہوں. آپ نے فرمایا لکل قول حقیقہ فما حقیقۃ قولک, ہر بات کی دلیل ہوتی ہے, تیرے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ تو نے جو کہا میں پکا سچا ایمان والا ہوں, اس کی دلیل نشانی کیا ہے؟ تو نے عرض کی یا رسول اللہ عزفت نفسی الدنیا وشہواتها, میرا دل دنیا اور دنیا کی لذتوں سے ہٹ چکا ہے. ایمان کی نشانیاں بتا رہے ہیں, ہم بھی کہتے ہیں ایمان والے ہیں. تو اب ایمان کی نشانیاں میں بتا رہا ہوں تاکہ اسے ہم اپنا دیکھ سکیں, شیشے میں دیکھ سکیں. تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل دنیا سے ہٹ چکا ہے، فاسہر تو لیلی، راتیں میری تہجد میں گزرتی ہیں، وازنا تو نہاری، دن میرا روزے میں گزرتا ہے، وکأنی انظر الی عرش الرحمن بارزا، مجھے یوں نظر آتا ہے جیسے اللہ کا عرش میری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے، وکأنی انظر الی اہل الجنۃ یتزاورون والی اہل النار یتصایحون، مجھے جنت بھی آنکھوں سے نظر آتی ہے، جہنم بھی آنکھوں سے نظر آتی ہے، یوں لگتا ہے جیسے جنت والے ملاقاتیں کر رہے ہیں، دوزخ والے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ نے تیرے دل کو ایمان سے روشن کر دیا ہے، بس اس کو مضبوط پکڑے رکھنا. اس سارے مضمون کو حضرت علی نے ایک جملے میں بیان فرمایا، لو کشف الغطاء مزدت تو ایمانا، لو کشف الغطاء مزدت تو ایمانا، اگر اللہ تعالیٰ میری آنکھوں سے سارے غیب کے پردے ہٹا دے اور میں جنت بھی دیکھ لوں، دوزخ بھی دیکھ لوں، عرش بھی دیکھ لوں، اللہ بھی دیکھ لوں، تو بھی میرے ایمان میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہوگا. بن دیکھے ہی میرا ایمان اتنا مضبوط اور مکمل ہو چکا ہے کہ اگر میں اب دیکھ بھی لوں تو میرے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. تو یہ بھائی ایسا ایمان اللہ ہم سے چاہتا ہے، ایسا ایمان لاؤ. یا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. ایمان والوں سے کہنا ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی پڑھتے نمازی کو میں جا کر کہوں اے بھائی نماز پڑھ، وہ تو پہلی پڑھ رہا ہے. کسی روزے دار سے کہوں بھائی روزہ رکھو، وہ پہلی روزے دار ہے. تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. سر کیا مطلب ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. بچہ میلے کپڑے پہنے میں آتا ہے، ہم کہتے ہیں جاؤ کپڑے پہن کے آؤ. یہ جو جملہ ہے اپنی محل کے لحاظ سے صحیح نہیں، میں کہتا جاؤ کپڑے پہن کے آؤ. یہ جملہ تو ننگے کو کہا جاتا ہے، وہ تو کپڑے پہلے سے پہنے ہوئے ہیں. تو اب کیا مطلب ہے میری اس بات کا کہ تمہارے کپڑے میلے ہیں، گندے ہیں، جاؤ کپڑے بدل کے آؤ، نئے کپڑے پہن کے آؤ. تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے اے ایمان والو تمہارا کھیتی باڑی میں، زراعت میں، تجارت میں، کاروبار میں ایمان میلا ہو گیا ہے، اس کو ستھرا بناؤ. آمنوا باللہ ورسولہ، ستھرا صاف ستھرا ایمان لے کر آؤ. اب وہ جو صاف ستھرا تو گویا اللہ تعالیٰ کے نبی آج کی زبان میں ایمان والے ہو کا جی ہاں کا شناختی کارڈ دکھاؤ تمہاری شناخت کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہماری پندرہ چیزیں ہیں شناخت کہ ہم ایمان والے، ہماری پندرہ چیزیں. کہا جی خمسہ عشر خصلتا، پندرہ چیزیں، پانچ آپ سے سنی، پانچ آپ کے صحابہ نے سکھائی، پانچ میں نے پانچ کون سی بتائی. تو ان کا آپ نے ہمیں کہا اللہ پر ایمان لو، بس ہم نے سیکھی. تو اب اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یہ ساری اندر کی چیز تھی. اب یہ پتہ کہاں سے چلے گا؟ جب اللہ اکبر کی صدا گونجے گی تو کچھ لوگ اٹھ کے مسجد کو چلیں گے، تب یہ اس بات کی نشانی ہے یہ ایمان والے ہیں. کچھ بیٹھ کے چائے پیئیں گے، گپے ماریں گے، یہ اس بات کی نشانی ہے یا ان کے اندر ایمان ہے نہیں، یا اتنا کمزور ہے کہ ان کو اللہ کی ندا پہ اٹھاتا نہیں. ان کا بڑا افسر ان کو بلائے تو چائے چھوڑ کر بھی جائیں گے. زمین آسمان کے بادشاہ نے بلایا ہے علی الفلاح، آؤ کامیابی یہاں ملے گی، یہاں ملے گی، پیسے میں نہیں، یہاں ملے گی. تو نماز ایک نشانی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایمان والا ہے. پھر روزے آ رہے ہیں تو روزہ، تو اپنا پیسہ کما کے اوروں کو دے دینا یہ اس بات کی نشانی ہے ایمان والا ہے. پھر گھر چھوڑ کے وہ مکہ کی پہاڑیوں میں پھرنا، مینا کی وادیوں میں، بیت اللہ کے طواف مدینے کے چکر، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ایمان والا ہے. پھر آپ نے کہا وہ پانچ جو پہلے سے تمہارے اندر ہیں وہ کیا ہیں؟ دس ہوگی نا. کہ وہ پانچ کون سے ہیں جو پہلے سے تمہارے اندر ہیں؟ انہوں نے کہا جی الشکر عند الرحا، جب اللہ رزق دیتا ہے ہم شکر کرتے ہیں، تکبر میں نہیں آتا. والصبر عند البلاء، جب اللہ تنگی دیتا ہے تو صبر کرتے ہیں، شور نہیں مچاتا. والصدق فی مواطن اللقاء، دشمن سے ٹکر ہو جائے تو پیٹ پھیر کے نہیں بھاگے چاہے جان چلی جائے. والرضا بمر القضاء، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتے ہیں، کبھی اللہ کی گلی نہیں کرتے. ترک الشماتت بالمصیبت اذا حلت بالاعداء، دشمن بھی تکلیف میں نظر آئے تو کبھی خوش نہیں ہوتا، دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر ہمیں خوش نہیں ہوتا. یہ تو سگے بھائیوں کی تکلیف پہ خوش ہو رہے تھے نا، سگے بھائی سے ٹکر ہو گئی نا، اب اس کی تکلیف پہ خوش ہو رہے ہیں. معلوم ہوا ایمان کہیں سے لیک ہو گیا. تو یہ پانچ باتیں انہوں نے کہا، پانچ آپ سے سنی، پانچ صحابہ سے سنی، پانچ پہلے سے ہیں، دس یہ پانچ میں دوبارہ بتا رہا ہوں. الشکر عند الرخاء، کہ جب اللہ دیتا ہے شکر کرتے. والصبر عند البلاء، جب اللہ مشکل میں ڈالتا ہے صبر کرتے. والرضا بمر القضاء، اللہ کی تقدیر پہ راضی رہتے ہیں. والصدق فی مواطن اللقاء، دشمن سے ٹکرو کبھی منہ نہیں پھیرا. وترک الشماتت بالمصیبت اذا حلت بالاعداء، دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتی تو آپ مسکرانے لگے. آپ نے کہا ادبا فقہا کادوا ان یکونوا انبیاء من خصال ما اشرفہا. آپ نے کہا تم تو سارے بڑے با کمال لوگ ہو، بڑے ادیب و فصیح ہو، کیا تمہاری خوبصورت صفات ہیں؟ یہ تو نبیوں والی صفات. پھر آپ نے فرمایا پانچ مجھ سے اور لے لو تو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. میں کہا یہ میاں صاحب کا پلانٹ نہیں چل رہا تھا، کہ فلاں پرزا آ گیا تو پلانٹ چل جائے گا، فلاں پرزا فٹ ہو گیا تو پلانٹ چل جائے گا. تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پانچ مجھ سے اور لے لو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا. وانا اوصیکم بخمس لیکمل اللہ لکم خصال الخیر کلہ، پانچ اور لے لو ایمان مکمل، ٹوٹل بیس. وہ پانچ کیا ہیں؟ لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں وہاں گھر نہ بناؤ، جہاں رہنا نہیں وہاں گھر نہ بناؤ. تب اس کا کیا مطلب؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خیموں میں رہو، جھونپڑوں میں رہو، نہیں اس بات کی نفی نہیں ہو رہی کہ خیمے میں رہو اور گھر بناؤ ہی نہیں، نہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ مسافر خانہ ہے، ضرورت کا گھر بنا لو، محل نہ بناؤ. شان و شوکت جس میں نمایاں ہو ایسے گھر نہ بناؤ جس میں تکبر ہو، اظہار ہو، نمود ہو، نمائش ہو، ایسے گھر نہ بناؤ، ضرورت کے بناؤ. انسان اپنے بچوں پر خرچ جو کرتا ہے نا، اس سب کا اجر لکھا جاتا ہے. ایک حدیث میں سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، سب سے بہترین مال جو آدمی اللہ کے نام پہ خرچ کرتا ہے وہ مال ہے جو اپنے بچوں اور بیوی پر خرچ کرتا ہے. حلال حرام نہیں، حلال. تو جو کچھ بھی آدمی خرچ کرتا ہے، کھانا، کپڑا، سواری، ضروریات، اس سب پہ اجر ہے سوائے گھر بنانے کے. گھر بنانے کا کوئی اجر کوئی نہیں، گھر پہ جو پیسہ لگتا ہے اس کا کوئی اجر کوئی نہیں. اگر وہ تکبر والا بن جائے تو پھر پکڑ الگ آ جاتی ہے. تو ہم نے کہا لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں وہاں کیوں تم رومن امپائر کے پلر کھڑے کر رہے ہو؟ لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں وہاں گھر نہ بناؤ. یعنی میں وضاحت کر رہا ہوں، ضرورت کے بناؤ، شان و شوکت کے نہ بناؤ. لا تجمعوا ما لا تاکلون، جو چیزیں تمہاری ضرورت کی نہیں انہیں جمع کر رکھو، انہیں جمع کر کے مت رکھو. خالی ڈیکوریشن پیس ایک ایک لاکھ کے پڑے ہوئے ہیں. میں نے ایک آدمی کو دیکھا گھڑی باندھی ہوئی، 35 لاکھ کی گھڑی باندھی ہوئی. لا تجمعوا ما لا تاكلوا. ارے تو 35 روپے کی بھی گھڑی آ جاتی، ٹائم ہی تو دیکھنا، 35 لاکھ کی ہیروں سے جڑی ہوئی، یہ بتانے کے لیے کہ ہم مالدار لوگ ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا اس طرح اپنے مال کو لائے مت کرو، ایسی چیزیں جمع مت کرو جو تمہارے استعمال کی نہیں. دو ہو گئی، لا تنافسوا فیما غدا عنہ تزولون، جس دنیا کو چھوڑ جانا ہے اس کی دوڑ نہ لگاؤ، اس کے پیچھے نہ بھاگو، حلال کماؤ دوڑو نہیں، مقابلے نہ کرو، مقابلے نہ کرو، اپنی ضرورت کی کماؤ، اللہ زیادہ دے دے شکر کرو، کم دے دے صبر کرو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ہر وقت اس اللہ سے ڈرو جس کے سامنے کھڑے ہونا ہے. چار ہو گئی، پانچویں، ورغبوا فیما غدا الیہ تصیرون وفیہ تخلدون، اس گھر کا شوق رکھو جہاں ہمیشہ جا کے رہنا ہے، جہاں جانے کے بعد کوئی نکلتا نہیں، وہ اللہ کی جنت ہے، اس کا شوق رکھو. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. کیا نشانی ہے؟ یہ میں نے آپ کو بہت ساری نشانیاں بتائیں، 5 قرآن سے بتائیں، 20 ایک حدیث سے بتائیں، 3 ایک حدیث سے بتائیں، 3 اور بتاؤں، ساری جو میرے ذہن میں اس وقت حاضر ہیں، ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہوں، لیکن جو اس وقت میرے ذہن میں حاضر ہوئی ہیں وہ بتا رہا ہوں. 3 اور، اذا دخل النور انفسخ الصدر، جب ایمان کا نور دل میں آتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے، سینہ کھل جاتا ہے. تو ایک صحابی بولے، هل تلك من علامات یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ بھائی مسجد میں لائٹ جلائی تو پتہ چل گیا، روشن ہو گئی نا، کمرے میں بتی جلائی تو پتہ چل گیا، اب بھائی سینے میں شمع ایمان کی جل گئی، کیا کیسے پتہ چلے گا، کیا نشانی اس کی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، ایمان کا نور جب دل میں آتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا نشانی؟ آپ نے کہا، التجافی عن دار الغرور، پہلی نشانی یہ ہے دنیا سے دل ہٹ جاتا ہے، پہلی نشانی دنیا سے دل ہٹ جاتا ہے. دوسری نشانی، والانابۃ الی دار الخلود، جنت کا شوق لگ جاتا ہے. دوسری نشانی جنت کا شوق لگ جاتا ہے. تیسری نشانی، والاستعداد للموت قبل النزول، موت کا غم سوار ہو جاتا ہے، موت کا فکر سوار ہو جاتا ہے. التجافی عن دار الغرور، دنیا سے بیزار. سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اموی بادشاہ ہشام وہ بھی ساتھ طواف کر رہا تھا، تو اس نے قریب آ کر کہا، کوئی ضرورت ہو تو ارشاد فرمائیں. تو وہ فرمانے لگے، اللہ کے گھر میں اللہ کو چھوڑ کر تمہیں بتاؤں، مطلب بڑی گراوٹ کی بات، بڑی شودی بات، بیت اللہ میں اللہ کو نہ سنوں تجھے سنوں. تو چپ ہو گیا، جب باہر نکلے کہنے لگا، اب تو بتا دیں. فرمانے لگے، کیا بتاؤں؟ کہا، کوئی ضرورت بتائیں. کہا، کون سی؟ دنیا کی، آخرت کی؟ وہ کہنے لگا، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا، دنیا کی بتائیں. تو آپ نے فرمایا، دنیا تو کبھی دنیا کے بادشاہ سے نہیں مانگی، دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگوں گا؟ دنیا سے دل ہٹ جانا، جنت کے شوق لگ جانا. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا، میرا رنگ کالا ہے، حسب نسب ایسا ہی ہے. آپ نے کہا، کیوں گھبرا؟ تو وہاں حسب نسب نہیں تلتا، وہاں عمل تلتا ہے، ایمان اور عمل ہے، تو میرے ساتھ ہی جاؤ گے. انہوں نے کہا، یا رسول اللہ جنت بتائیں تو صحیح، کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے بتانا شروع کیا، بتانا شروع کیا، بتانا شروع کیا، اس کی ہائے نکلی اور جان نکل گئی. جنت کے شوق ایمان کی نشانی بتا. تیسری نشانی کیا ہے؟ موت کی تیاری کا فکر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روزانہ کی رات کی مناجات، یہ وہ شخص ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، تو بات تو ختم ہو گئی. اس کے اوپر اور کوئی مقام کیا طے کرے گا؟ کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے یوں سامنے ہے. اتنی تسلی کے باوجود روزانہ رات کی مناجات. اور یہ سر میں نے ایک حدیث بتائی ہے, کتنے فضائل سے بھری پڑی ہیں حدیث کی کتابیں. رات کو سوئے ہوئے تھے پانچوں کمرے میں, حضرت حسن کو پیاس لگی تو انہیں حضرت فاطمہ کو جگا کہ اما مجھے پانی پانی. اس پر حضور کی آنکھ بھی کھل گئی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اٹھنے سے پہلے پہلے حضور اٹھ گئے. سامنے گھڑے میں پانی رکھا تھا, وہاں سے پانی نہیں لیا, باہر تشریف لے گئے. بکری کھڑی تھی گھر میں, اس کے تھنوں میں دودھ ہی کوئی نہیں تھا. ساتن بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی یہ حدیث کی روایت فرماتی ہیں, انہی سے یہ حدیث روایت شدہ ہے. فرماتی ہیں کہ آپ باہر نکلے, ہماری ایک بکری تھی جس کے تھنوں میں دودھ خشک تھا, تو آپ نے اس کے تھنوں کو جو ہاتھ مارا تو بھر گئے دودھ سے. تو آپ نے تازہ دودھ نکالا اور اندر تشریف لائے. اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے, وہ پھرتیلے تھے, وہ آگے بڑھے پہلے پینے کے لیے. تو آپ نے کہا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے حسین کی نسبت. فرمایا نہیں, جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا, جس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا. ویسے یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ آپ امام حسن سے زیادہ پیار فرماتے تھے. اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے, حسین علی کا بیٹا ہے. اور کچھ مشابہت بھی ایسی تھی کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر کمر تک حضور کے مشابہ تھے, اور کمر سے پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے, اور کمر سے پاؤں تک نیچے تک حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے مشابہ تھے. تو آپ نے کہا نہیں, اس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا. تو ان کو پلایا, پھر چھوٹے بھائی کو پلایا. اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی, وہ سوئے رہے. تو آپ نے فرمایا فاطمہ تو میں یہ میرے دونوں بیٹے اور یہ جو سویا ہوا ہے, ہم قیامت کے دن پانچوں اکٹھے ہوں گے. اب اتنی تسلیاں ہو گئی, بچوں کا مسئلہ حل, بیوی کا حل, اپنا حل. اس کے باوجود جیسے مالدار کو جو غریب آدمی ہوتا ہے نا, اسے یہ ہوتا ہے کہ پیسہ آئے, اور جس کے پاس آ جاتا ہے اسے یہ فکر ہوتا ہے کہیں چلا نہ جائے, کہیں تھوڑا نہ ہو جائے, کہیں گھٹ نہ جائے. تو ایک کو کمانے کا فکر, ایک کو گھٹ جانے کا فکر. تو جنت کے سارے وعدے برحق, اس کے باوجود اللہ کی بے نیازی کا اتنا ڈر تھا. سمجھ رہا ہے کسی کی پرواہ نہیں. روزانہ کی رات کی مناجات یہ تھی, ان کے ایک شاگرد ہیں حضرت زراد من زمرہ کنانی, بڑے آدمی میں سے. تو وہ فرماتے ہیں کنانی اسمہ الان, آج بھی حضرت علی کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. کس وقت میں؟ وقد ارخ اللیل السدو لہ وغارت نجومہ, جب رات تھک چکی ہوتی تھی اور ستارے بھی اونگ رہے ہوتے تھے, وہ اپنے مسلح پہ سوار ہوتے تھے, داڑھی دونوں ہاتھوں سے پکڑی ہوتی تھی. یہ تململ تململ السلیم, وہ تڑپتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا تڑپتا ہے. وہ یبکی بکا الحزین, اور روتے تھے جیسے غموں کا مارا روتا ہے, جیسے کوئی دکھی روح ہو, جیسے کوئی درد بھری آہ ہو, فریاد ہو, ایسا رونا روتے تھے. اور اللہ کو کہتے یا ربنا یا ربنا, اے میرے رب اے میرے رب. پھر ایک دم دنیا کو کہتے الیہ تغررت, اری دنیا مجھے کہاں دھوکہ دینے آ گئی, ہیات چلی جا, قد بتت کی ثلاثہ, میں تمہیں تین طلاق دے چکا ہوں, لا سبیل لی الیہ, تیری میری راہیں جدا ہو گئیں, عمر کے قصیر تیری عمر تھوڑی, مجلسوں کے حقیر تیری مجلس بے قیمت, خطروں کے یسیر تیرا غم بھی تھوڑا تیری خوشیاں بھی تھوڑی, آہن آ یا اللہ میں کیا کروں, ہائے اللہ میں کیا کروں. یہ میں نے آخری جملہ آپ کو سنانا تھا, میں نے پوری حدیث آپ کو پڑھ کے سنائی. آہن آ یا اللہ میں کیا کروں, کیا ہوا, من قلت الزاد, اللہ میرے پاس عمل بہت تھوڑا ہے. جس کو اللہ کے نبی کے گھر کے سامنے گھر ملے اس کا عمل تھوڑا ہوگا, لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں, یا اللہ میرا عمل بڑا تھوڑا ہے. وبعد سفر، یا اللہ سفر بڑا لمبا ہے، ووحشت الطریق، اے میرے مولا مجھے تنہا جانا ہے، میرا ساتھ کوئی نہیں، یا اللہ میرا کیا بنے گا؟ یہ اس شخص کی مناجات ہے جس کا سب کچھ بن کے تیار ہو گیا اور جانے سے پہلے پہلے اس کو بتا بھی دیا گیا کہ یہ تیرے لیے تیار ہو چکا ہے، پھر بھی وہ پریشان ہیں، آپ دیدہ ہی نہیں بلکہ ہائے ہائے ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا، ایمان والا کون ہوتا ہے؟ تو کوئی 25-30 نشانیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اب بھائی ہم سب اپنے دل میں کنگھی کریں ان میں سے میرے پاس کتنی ہیں، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ بھائی ہم ایمان کی کس سطح پر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بھائی تبلیغ میں پہلی محنت ہو رہی ایمان بناؤ، بھائی ایمان بناؤ، ایمان ایمان کے ماحول میں بنتا ہے۔ دوسری چیز ہے عمل الصالحات، عمل الصالحات، نیک عمل، اچھے عمل کی اب تعریف کیا ہے؟ وہ تو پتھر کو پوچھتے ہوئے کہتے ہیں ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، گائے کو سجدہ کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، آگ کو آگ کی پوجا کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم اچھا عمل کر رہے ہیں، تو وہ اچھے عمل کی تعریف کیا ہے؟ جو اللہ کو پسند آئے وہ اچھا عمل ہے۔ اللہ کو اس بحر و بر میں، زمین و آسمان میں ایک ہستی پسند آئی، اللہ نے صرف ایک حبیب بنایا جس کو حبیب اللہ کہا، حبیب اللہ، وہ صرف ایک ہے، وہ ہماری خوش قسمتی کہ ہم اس کی امت ہیں، محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، یہ وہ ہستی ہے جس کو حبیب اللہ کا لقب دیا گیا، تو اس پر حفاظت کا حصار قائم کیا گیا کہ یہ بھول کر بھی کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتا۔ بلکہ ایک آیت میرے ذہن میں بھی آئی، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جو بات کی پھر وہ بھول بھلیاں ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَ، ہم نے آدم علیہ السلام سے کوئی عہد و پیمان لیا تھا پر یہ بھول ہی گئے، یہ بھول گئے، یہ بھی قرآن، اب ہمارے نبی کے بارے میں قرآن، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، جو میں اپنے نبی کو بتاؤں گا یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ تو حبیب اللہ کی اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے ہیں، اس کو جو کہوں گا، پڑھاؤں گا، بتاؤں گا یہ نہیں بھولے گا، آدم بھول گئے کہ یہ اس کی اولاد ہیں، یہ نہیں بھولیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسا حفاظت کا نظام چلا کہ ہر حال میں آپ نے وہی کیا جس پر اللہ راضی اور اللہ خوش۔ تو اللہ نے کہا حبیب اللہ، ایک ہوتا خلیل اللہ، ایک حبیب اللہ، خلیل خلل سے ہے، خلل کہتے ہیں گھستے آنا، گھستے آنا، اس لیے ہم کہتے ہیں تو کتنے خلل پائی جانا، تو دل کے پردوں کو چیرتا ہوا چیرتا ہوا کسی کا تعلق جب دل کی گہرائی میں جا کے بیٹھتا ہے تو اس کو خلیل کہتے ہیں، جو دل کے پردوں کو ایسے ایسے چیرتا ہوا چیرتا پھاڑتا پھاڑتا اندر جا کے بیٹھ گیا۔ تو جو لفظ خلیل ہے اس میں بڑھنے کا معنی کوئی نہیں، بڑھوتری کا معنی کوئی نہیں۔ جو لفظ حبیب ہے، حبیب بھی محبت کرنے والا، خلیل بھی محبت کرنے والا، لفظ حبیب حب سے ہے، حبا سے، حبا، حبا دانے کو کہتے ہیں، اور دانے کی کیا صفت ہے؟ کاشت کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا، کاشت کرتے جاؤ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، زمین آسمان کا خلا بھی ایک دانے سے بھرا جا سکتا ہے۔ ایک گندم کا دانا کاشت کرو لگ 700 لگائے، پھر 700 کاشت کرو پھر ہر دانے پہ 700 لگیں، پھر ان کو کاشت کرو ہر دانے پہ 700، پھر اس کو کاشت کرو ہر دانے پہ 700، پھر ان کو کاشت کرو ہر دانے پہ 700، زمین آسمان کا خلا بھر سکتا ہے، اس دانے کی پیدائش اور افزائش کا عمل بند نہیں ہو سکتا۔ تو معلوم ہوا حبیب اس کو کہتے ہیں جس کی محبت کی کوئی انتہا نہ ہو اور وہ بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے۔ اب بھائی ہمارا مسئلہ تب حل ہوگا جب اللہ ہمیں چاہ لے، اللہ ہمیں پسند کر لے، لوگوں کے سلام کرنے سے کام نہیں بنے، اتنی بڑی انڈسٹری چلانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ اس پر حل ہوگا کہ اللہ ہمیں چاہ لے۔ اللہ نے اپنی چاہت کا ایک ماڈل دیا، ایک نمونہ دیکھا، یہ ہے، یہ اس جیسا کوئی ہے ہی کوئی، اس جیسا کوئی بنایا ہی کوئی نہیں، ام معبد الخزائیہ نے کہا تھا جب آپ کا وہاں سے گزر ہوا تو ان کے خاوند نے آ کے دیکھا دودھ برتنوں میں رکھا ہوا ہجرت کے سفر میں, اور ایک بکری تھی جس میں دودھ تھا ہی نہیں. وہ کہنے لگے بیوی سے یہ دودھ کہاں سے آیا؟ وہ کہنے لگے ایک قافلہ گزرا تھا تین آدمیوں کا, اس میں ایک بڑے برکت والا تھا جس نے جو تھنوں کو ہاتھ لگایا تو ایسے وہ ابلنے لگے دودھ سے. وہ کہنے لگے وہ کیسا تھا ذرا اس کو حلیہ تو بتاؤ. تو وہ بوڑھی اماں دیہات کی رہنے والی, اس نے جو الفاظ میں نقشہ کھینچا اس کو اردو میں منتقل کرنا تقریباً ناممکن ہے. انہوں نے کہا میں تمہیں کیا بتاؤں کیسا تھا, ظاہر الوباء ابلج الوجه لم تعبه سجلا ولم تزر به سعلا وصيم قصيم محفود محسود انظر الثلاثة. ایسے یہ طاقتور الفاظ ہیں کہ ان سے معنی کو کھینچ کے نکالنا بڑا مشکل کام. کہا میں تمہیں کیا بتاؤں, چمکتا چہرہ تھا, ستھرا صاف لباس تھا, وسیم تھا قسیم تھا. وسیم اور قسیم کا مطلب ہے خوبصورت, لیکن وسیم ایسا خوبصورت جس کو جتنی دفعہ دیکھا جائے پہلے سے زیادہ حسین نظر آئے, جس کا حسن ایک سطح پہ نہ ہو, جب دیکھو پہلے سے زیادہ, جب دیکھو پہلے سے زیادہ, جب دیکھو پہلے سے زیادہ. دنیا کی حسین سے حسین صورت اور مورت کچھ دفعہ کچھ عرصہ دیکھنے کے بعد طبیعت سیر ہو جاتی. اللہ نے اپنا نبی ایسا بنایا تھا جس کو جتنی دفعہ لوگ دیکھتے وہ پہلے سے زیادہ حسین نظر آتے تھے, پہلے سے زیادہ خوبصورت نظر آتے تھے. وسیم یہ صرف ایک ہمارا نبی اور کوئی نہیں آیا. قسیم قسیم کسے کہتے ہیں, جدھر سے دیکھو خوبصورت نظر آئے, جس طرف سے دیکھو اس طرف سے خوبصورت نظر آئے, ہر زاویے میں اور جس کا ہر ہر عضو الگ الگ خوبصورت ہو. ایک سراپا حسین, پھر ایک اعضا حسین, پھر اعضا کے اجزا بھی حسین ہو, اس کو کہتے ہیں قسیم. تو وسیم اور قسیم دنیا میں ایک آیا, وہ ہمارا نبی ہے جس کا ظاہر بھی ایسا خوبصورت تھا, اس کا باطن کیسا نورانی ہوگا. جس کے ظاہر کا نور ایسا تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا سی رہی تھی, اندھیرا تھا گھر میں, سوئی گر گئی تو ٹولنے لگی ملی نہیں, اتنے میں ہمارے نبی کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کی شعاع سے سوئی چمکنے لگی. تو جس کے ظاہر میں اتنا نور بھرا اس کے اندر میں کیا ہوگا, جس کا ظاہر ایسا خوبصورت اس کا باطن کیسا ہوگا. یہ معیار ہے کہ یہ ہے, اس کی شکل میں آؤ, اس کی شکل میں آؤ, اس کی وردی پہنو, ایسے بن جاؤ ظاہر بھی بن جائے گا اس کی بھی قیمت لگ جائے گی. اس کا ظاہر بھی بن گیا تو اس کی بھی قیمت لگ جائے گی. وردی میں آدمی ہو نا تو ڈیوٹی میں سستی بھی کرے تنخواہ مل جاتی ہے, تھوڑی بہت اس کو سرزنش ہوتی ہے تنخواہ مل جاتی. وردی ہی اتر جائے تو اب جا کر وہ پولیس مین بن کے ٹریفک کنٹرول کرے تو اس کو ایک پیسہ نہیں ملے گا, الٹا کھڑے ہونے کی سزا ملے گی, اور تو کھلوتا کیوں. تو اللہ کے نبی نے ایک ہمیں وردی بتائی, ہماری ایک پہچان ہے, ظاہر بھی باطن بھی ہماری ایک پہچان ہے. اس میں ڈھلنا, عمل الصالحات, جیسا ہمارا نبی تھا, جس طرح وہ زندگی گزار گیا, جو طرز اور راہیں طے کر کے متعین کر گیا, اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنا اور اتارنا, یہ عمل الصالحات. جس کو چھوڑ دیا, جس سے روک دیا, وہ گندا اور برا عمل جو کیا, جو کہا, یہ اچھا عمل. پسندیدہ حبیب اللہ, پھر آپ نے کہا میرے اللہ نے میرے دس نام رکھے, کیا میرا نام محمد رکھا, احمد رکھا, فاطاشر رکھا, یاسین رکھا. یہ ایک ہی حدیث میں دس نام, محمد احمد، ماہی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طه، یاسین، پھر قرآن میں شاہد، مبشر، شاہد، مبشر، نذیر، داعیا الی اللہ باذنہ، سراج، منیر، مزمل، مدثر، اور ایہا النبی، ایہا الرسول، رحمت للعالمین، للناس کافۃ للناس، بشیرا ونذیرا، رؤوف، رحیم، عزیز، حریص. یہ سارے آپ کے صفاتی نام ہیں جو اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائے، قرآن سے بھی، حدیث سے بھی، کہ اسے ہم نے چاہا ہے، تم اس کی نقل اتارو تمہیں بھی چاہ لیں. بنیاد پرست ہے، ہماری تو بنیاد ہے، ہمارے لیے یہ کوئی مینا نہیں، ہماری تو فخر ہے، ہم تو بے بنیاد نہیں، ہماری بنیاد ہے. جس درخت کی بنیاد ہوتی وہی ہرا بھرا ہوتا ہے، جس عمارت کی بنیاد ہوتی وہی کھڑی رہتی، کبھی بے بنیاد عمارت بھی کھڑی ہوئی؟ ہم تو ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہماری بنیاد ہے. اس سے ہٹ گئے تو ہم دو دھیلے کے نہیں. تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی محفوظ ہے. سیکھو بھائی، اتنا بڑا پلان چل رہا ہے، ایک نمک سے کیا کچھ نکال رہے ہیں. پہلے زمانے کے لوگوں کو نمک بس نمک ہی تھا اور کچھ نہیں نظر آتا تھا، آج اس نمک سے کیا کچھ نکل رہا ہے، کتنی محنت ہوئی ہے بھائی. اللہ پاک کے نبی کی ایک محبوب اور پیاری زندگی ہے جو کتابوں میں محفوظ ہے، ایک چیز بھی ضائع نہیں ہوئی. بھائی اس کو بھی سیکھو، اس کو بھی اللہ کے واسطے اپناؤ. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اعجاز اور کرامت میں آپ کی ایک ایک چیز کو محفوظ رکھا ہے، کوئی چیز اس میں سے گم نہیں ہوئی، کھوئی نہیں گئی. آدم علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان 80 واسطے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پچھلے 10,000 سال کے گرد و غبار میں بھی اپنے نبی کے نسب کو روشن رکھا ہے. اتنا ماضی کا اندھیرا ہے لیکن اس میں 80 شمیں جلتی نظر آتی ہیں. کسی ایک جگہ بھی ہمارے نبی کا نسب وہ ضائع ہوتا نظر نہیں آتا. اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر، اور بائبل ان کی کتاب، چار کتاب، ایک جو مشہور ہیں دو ہیں، ایک لوکا کی ایک متی کی. جو لوکا کی کتاب، جو لوکا کی انجیل ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے درمیان 11 باب ہیں، 11. اور جو متی کی انجیل ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے درمیان 20 باب ہیں، 20. تو دو مذہبی کتابیں ایک میں 11 باب بتا رہی، ایک 20 باب بتا رہی، 9 کا فرق بائبل میں ہے. اور ہمارے نبی کا نسب تو تاریخ میں ہے، اس کے باوجود اللہ نے ضائع نہیں ہونے دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیا، محمد وسلم عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر. فہر وہ سردار ہے جسے قریشی کہا گیا، اس سے پہلے قریش نہیں کہتے تھے، فہر کو قریشی کہا گیا. قریش ویل مچھلی کو کہتے ہیں، ویل مچھلی تو سمندر کی سردار ہوتی ہے، تو جو کوئی عرب کا بڑا سردار تھا تو اس کو کسی نے قریش کہہ دیا، وہاں سے جو نام بدلا تو پھر آج تک قریشی چلا آ رہا ہے. فہر بن مالک بن نغر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اد بن حمیسا بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناسک بن حضہ بن بلداس بن ید اللہ بن پانچ بن جاہم بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبدعا بن حمدان بن سندر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آذر بن ناطور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارپکشاد بن سام بن نو علیہ السلام بن لامک بن متوشائع بن ادریس علیہ السلام بن یارو بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیخ بن آدم علیہ السلام. یہ 80 سلسلے ہیں. ایک نام کہیں گم نہیں ہوا, ادھر ادھر نہیں ہوا. کچھ ناموں کی ادائیگی میں اختلاف ہے, لیکن یہ 10,000 سال کی تاریخ. پھر اس کے ساتھ 21 دادیوں کے نام محفوظ, ان کے ماں باپ کے نام بھی محفوظ. آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام, فاطمہ عبداللہ کی والدہ کا نام, سلمہ عبد المطلب کی والدہ کا نام, عاتقہ ہاشم کی والدہ کا نام, حبی اور ہند فاطمہ اور ہند اور معشیہ اور ماریا اور عاتقہ اور لیلہ اور جندلہ اور اکرشہ اور برہ اور عوانہ, سلمہ اور خندف اور سلمہ اور لیلہ اور ربابہ اور سودا اور معادہ اور مہدد. یہ 21 دادیاں ہیں, اوپر نیچے اوپر ہیں. یعنی حضور کی والدہ امنہ, عبداللہ کی والدہ فاطمہ, عبد المطلب کی والدہ سلمہ, ہاشم کی والدہ لیلہ, عاتقہ اور آگے قصی کی والدہ حبی. اس طرح ہند, یہ سارے میں نے آپ کو 21 نام بتائے ہیں. 21 دادیاں, 80 دادے, ان میں سے کسی ایک جگہ پر ایک لڑی بھی ٹوٹی ہوئی کوئی نہیں ہے. تو بھائی ایک چھوٹا سا پرزا بھی خراب ہو جائے سارا پلانٹ بند ہو جاتا. اور حضور کے کتنے طریقوں کو روزانہ ذبح کرتے ہیں, زندگی کی گاڑی کیسے چلے گی, اللہ تک پہنچیں گے کیسے, چاروں ٹائر پنچر, گاڑی کیسے چلے گی. تو بھائی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مبارک اور پیارا طریقہ زندگی لے کر آئے جس کا نام ہے عمل الصالحات. اس میں عبادات کا اپنا ایک پہلو ہے, نماز, حج, روزہ, زکاۃ اور کلمہ توحید. ان پانچ کے بغیر تو کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی, اسلام ہے ہی نہیں. نماز کوئی نہیں ہے, اسلام کوئی نہیں. ہمارے ماحول میں نماز نہ پڑھنا چھوٹا گناہ سمجھا جاتا ہے, اور کسی سے معاملے میں خرابی کر لینا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ معاملے کی خرابی سے پیسے پہ زیادہ پڑتی, اس کی تکلیف زیادہ ہوتی. سجدہ نہ کرنے سے اللہ کے حق پر زد پڑتی ہے, اس کی تکلیف کوئی نہیں چونکہ اللہ سے اتنا تعلق کوئی نہیں. مثلا پلر ہی کوئی نہیں تو اب تو گھر کیسے ہوگا. نماز ہے ہی کوئی نہیں, روزہ کوئی نہیں, نماز کوئی نہیں, زکات کوئی نہیں, حج کوئی نہیں, تو باقی اسلام رہ کیا گیا. دیواریں کوئی نہ ہوں گھر کیسے ہوگا, ستون کوئی نہ ہو چھت کیسے پڑے گی. تو ہمارے ماحول میں عبادات کا تصور اتنا کمزور ہو گیا ہے. انہوں نے کہا یہ آدمی کے معاملات فیر ہونے چاہیے, حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا, حقوق اللہ بات معاف نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں یہ فتویٰ آیا کہاں سے کہ اللہ حقوق اللہ معاف کر دے گا اور حقوق کے لیے بات معاف نہیں کرے گا. اللہ تو کہتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک معاف نہیں کروں گا, باقی جس کو چاہے معاف کر دوں, چاہے حقوق اللہ چاہے حقوق العباد, جس کو چاہے معاف کر دوں. سجدے کی عظمت کو گھٹانے کے لیے یہ باتیں ہیں. سجدے کا انکار کر کے ہی تو شیطان شیطان بنا تھا. آدم علیہ السلام اور اما ہوا سے لالچ ہوا, لالچ, اس پر توبہ کی توفیق مل گئی, نبوت بھی باقی رہی, مقام بھی باقی رہا. شیطان سجدے کا انکاری ہوا, تکبر میں آیا, آج تک مردود ہوا. آج تک سجدے سے ماتھے کا اٹھ جانا یہ انسان کو شیطان سے ملاتا ہے. لالچ اور طمع انسان کو آدم علیہ السلام اور قابیل کی طرف نسبت ہوتی ہے. قابیل نے اما ہوا سے طمع ہوا, بھائی زندہ رہیں گے ہمیشہ. قابیل کو حرص ہوا کہ یہ میری بیوی بننی چاہیے, خوبصورت ہے. تو ان کی نسبت ادھر ہے, سجدے کے چھوڑ دینے کی نسبت شیطان کی طرف ہے. تو اگر یہ عبادات کا ڈھانچہ نہیں ہے تو اسلام ہے ہی کوئی نہیں, نماز کوئی نہیں ہے, تو پورا ایک پلر ٹوٹ گیا, عمارت اب ہو ہی نہیں سکتی. روزہ کوئی نہیں ہے, آنے والے ہیں, زکات کوئی نہیں ہے, حج کوئی نہیں ہے, تو عمارت ہی ختم ہو گئی. اب پلر بنے, اب اسلام گھر ہوگا, کہیں معاملات کا کمرہ ہوگا, کہیں حسن سلوک کا کمرہ ہوگا, ماں باپ کی خدمت کا کمرہ ہوگا, ذکر و تلاوت کا کمرہ ہوگا, پھر خیرات کا کمرہ ہوگا, ویلفیئر سوسائٹی کا کمرہ ہوگا. یہ سارے کام بعد میں ہیں, پہلے ڈھانچہ تو ہمارے پاس ہے. تو عامل الصالحات میں میرے بھائیو سب سے بڑا عمل اللہ اور بندے کے درمیان نماز کا ہے, روزے کا ہے, حج کا ہے, زکات کا ہے. حج اور زکات تو جس پر ہے ہے, باقی تو کسی پر غریب پر نہیں ہے. اور بندے اور بندے کے درمیان سب سے بڑا عمل حسن سلوک اور اچھے اخلاق کا ہے. پھر اچھے اخلاق ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو ساری نفلی عبادات سے آگے کھڑا کر دیتا ہے. ایک آدمی ساری رات کا تہجد گزار ہو, ساری زندگی کا روزے دار ہو, اخلاق میں کمزور ہو, دوسرا آدمی فرائض میں پورا ہو, نوافل میں تھوڑا ہو, اخلاق میں اعلیٰ ہو, تو ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ اچھے اخلاق والا اس روزے دار اور تہجد گزار سے آگے چلا جائے گا, اونچے مقام پہ چلا جائے گا. تو اچھے اخلاق کا مطلب اتنا نہیں کہ جو ہنسے اس کے سامنے ہنس دو, جو سلام کرے اسے سلام کرو, جو بلائے اس کو بلاؤ, جو پوچھے اسے پوچھو, جو نہ پوچھے نہ پوچھو, جو نہ سلام کرے نہ سلام کرو, جو ساتھ نہ دو اس کا ساتھ نہ دو, اس کا نام اخلاق نہیں ہے. ہمارے نبی نے اخلاق کی تین بنیادیں بتائی ہیں, جو توڑے اس سے جوڑو, یعنی جو سلام نہ کرے اسے سلام کرو, جو گالی دے اسے دعا دو, جو پتھر مارے اس پر پھول برساؤ, بدلہ لینے کی اجازت اور معاف کرنے کی ترغیب. بدلہ لینے کی اجازت, گالی دے دو, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے جو ہمیں ایک دے ہم دس سنائے بغیر نہیں رہتے, تو پھر ہم ظالم ہو جاتے ہیں, وہ مظلوم ہو جاتے. تو ہمیں ایک تھپڑ مارے ہم دس مارتے ہیں, تو اب وہ مظلوم ہو گیا, ہم ظالم ہو گئے. تو بدلے کی اجازت, معاف کرنا اخلاق. جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا آپ نے, ناک کٹا ہوا, کان کٹا ہوا, سینہ چیرا ہوا, جسم جھاگ کیا ہوا, اور ہندا کلیجہ نکال کے چبایا, اور پھر وہ نگل نہ سکی تو باہر پھینک دیا. تو جب آپ نے آ کر دیکھا تو آپ نے فرمایا, اگر تیرے عزیز و اقارب یعنی اپنی پھوپھی کا خیال نہ ہوتا تو میں تجھے یوں ہی چھوڑ دیتا, تجھے دفن نہ کرتا, اور تو قیامت کے دن جانوروں کے پیٹوں سے اٹھایا جاتا. اور پھر آپ کو بتایا گیا کہ یوں کلیجہ چبایا گیا, آپ نے فرمایا اگر اس کے اندر چلا جاتا تو جہنم اس پہ حرام ہو جاتی, حمزہ وہ ہستی ہے جس کے جسم کا کوئی حصہ بھی کسی کے اندر چلا جائے تو اس کی برکت سے وہ سارا جہنم سے آزاد ہو جائے گا. 8 ہجری میں حضرت ہندہ کو اللہ نے ایمان کی دولت بخشی, مسلمان ہوئی. جو جو خون کے چند قطرے کلیجے کے چبائے ہوئے اندر گئے وہی ایمان کا ذریعہ بن گئے, وہی اسلام کی شمع جلا اٹھا. تو پھر آپ نے فرمایا تیرے بدلے میں 70 کا یہ حال کروں گا, تیرے بدلے میں 70 کافروں کو اس طرح کروں گا. اور آپ ایسا روئے کہ کبھی ایسا نہیں روئے جس سے حمزہ کی میت کو دیکھ کر آپ روئے ہیں. اس دردناک موقع پر اللہ تعالی نے جبریل کو اتارا کہ جاؤ میرے نبی کو کہو زیادہ غم نہ کریں, میں نے اوپر لکھ دیا ہے عرش پر حمزۃ اسد اللہ و اسد رسولہ, حمزہ اللہ اس کے رسول کا شیر ہے. اور آپ نے کہا سید الشہداء حمزہ, حابیل پہلا شہید ہے دنیا کا, حابیل پہلا شہید, حابیل سے لے کر آخری شہید تک جتنے بھی دنیا میں شہید آئیں گے سب کا جھنڈا حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن, سید الشہداء حمزہ. تو جب آپ نے کہا 70 کو قتل کروں گا اس طرح تیرے بدلے میں, تو اللہ نے آیت اتاری فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُ وَخَيْرٌ لَكُمْ, اگر تم نے بدلہ لینا ہے تو اتنا لو جتنا تم پہ زیادتی ہوئی ہے, اور اگر صبر کرو گے تو بڑی اچھی بات ہے. تو ہمارے نبی نے کہا بل نصبر یا رب, اے میرے رب ہم صبر کریں گے, ہم بدلہ بھی نہیں دیتے, ہم برابر کا بدلہ بھی نہیں لیتے. جب آپ بتا رہے ہیں کہ میری منشا صبر کرنا اور معاف کرنا ہے, تو یا اللہ ہم برابر کا بدلہ بھی نہیں لیتے, ہم صبر کریں گے, ہم معاف کریں گے. لہذا جب حضرت حمزہ کا قاتل وحشی جب آپ کے دربار میں آیا تو آپ ایسے اپنے دھیان میں کہیں بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے ایسے منہ چھپایا ہوا تھا. آتے ہی آپ کے سامنے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. تو آپ کیوں ہوئے؟ تو صحابہ اٹھے کہ یا رسول اللہ یہی ہے وحشی چچا کا قاتل, اجازت ہم اس کی گردن اڑا دیں؟ تو وہ تو کلمہ پڑھ چکے تھے. تو آپ نے کہا پیچھے ہٹو, ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ پسند ہے. پھر آپ نے اس کا ایسے دیکھا, پھر کہا تو ویسی ہے, ایسے انگلی کی تو ویسی ہے, دیکھو سامنے بیٹھایا. کہنے کہ میرا چاچا تو ایسا شیر تھا, تیرے ہاتھوں قتل کیسے ہوا, مجھے آج کہانی تو سناؤ. تو انہوں نے کہا جی میں ضرور سناؤں گا, میں جبیر بن مطعم کا غلام بن عدی کو بدر کی لڑائی میں قتل کیا تھا. تو مجھے جبیر نے کہا یا حمزہ قتل کر دے, یا علی قتل کر دے, یا محمد قتل کر دے, تو آزاد. تو مجھے پتا تھا آپ تک تو میں پہنچ نہیں سکتا, اور حمزہ سویا ہوا بھی ہو تو میں اس پہ حملہ نہیں کر سکتا تھا, اس کا ایسا روب تھا میرے اوپر. میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا, لیکن جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ کسی طرف سے بھی غافل نہیں, وہ آگے بھی بڑھ رہے تھے, دائیں بھی دیکھ رہے تھے, بائیں بھی دیکھ رہے تھے, چاروں طرف نظر تھی, چومکھی لڑائی لڑ رہے تھے. میں کہا اس پر تو حملہ ہو ہی نہیں سکتا, میں تو چھپ کے وار کرتا ہوں. تو ان کو بھی چھوڑ دیا, پھر میں حمزہ کی تلاش میں نکلا. تو ان کو میں نے دیکھا ان کے دونوں ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ اندھا دھند لڑ رہے تھے, دائیں بائیں کا انہیں کوئی ہوش نہیں. تو میں ان کے لیے چھپ کے بیٹھ گیا کہ جب میری زد میں آئیں گے میں وار کر دوں گا. تو عبد العزہ بن سبا وہ کہہ رہا تھا, یہ اس وقت کی بات ہے جب شکست ہو چکی تھی اور افراتفری مچ گئی تھی, تو وہ کہہ رہا تھا ان کو باندھ باندھ کے مارو. تو حضرت حمزہ نے کہا میری طرف آ, میں تجھے بتاتا ہوں کیسے باندھ باندھ کے مارا جاتا. تو وہ پیچھے ہٹا, حمزہ آگے بڑھ گیا. تو وہ میری زد میں آ گئے, میں پتھر کے پیچھے چھپا بیٹھا. کون نے جو تلوار گھمائی وہ عبد العزا کا سر ایسے اڑا جیسے تنکا ہوا میں اڑ جاتا, لیکن وہ میری زد میں آ چکے تھے. میں نے برچھا پھینک دیا, ان کے لگا پیٹ اور جگر اور آنتوں کو چیرتا ہوا. وہ میری طرف کیسے لوٹے تو مجھ پر ایسا روب چھایا کہ میں وہاں بیٹھ نہیں سکا, بھاگا وہاں سے. تو یہ سارا قصہ سن کر آپ کی آنکھوں سے پھر آنسو. سات برس گزر چکے تھے اس بات کو, سات سال. پھر آپ نے کہا اللہ تیرا بھلا کرے, میرے سامنے نہ بیٹھا کر, میرا غم تازہ ہو جاتا ہے. لیکن جس کو دیکھ کر غم تازہ ہو اس کو بھی جنت کا راستہ بتا دیا, ایمان اس کا قبول کر لیا, ان کو بھی رضی اللہ عنہ کے لیبل پر پہنچا دیا. عمل الصالحات, نماز روزہ حج زکوٰۃ, اس کے بعد اخلاق سب سے بڑا عمل ہے بھائیوں, جو اس وقت مٹا ہوا ہے. معاف کرنا ہماری لغت میں نہیں, لہذا ایک ماں کی گود میں پلنے والے, ایک چھاتی سے دودھ پینے والے, ایک تھالی میں برفوں کھانے والے, ایک گلاس میں برفوں پینے والے, ایک چارپائی پر باہوں میں باہیں ڈال کے سونے والے, ایک آنگن میں کھیلنے والے, اس طرح متنفر ہوئے پڑے ہیں کہ جیسے ازل سے ان کی دشمنیاں ہوں, اور نفرت کس بات پر ہے؟ چند سکوں پر, چند پیسوں پر, چند مرلوں پر, چند کنالوں پر, دو کمروں پر. اور چلو یہ تو کچھ چیزیں ہیں, چیزوں پر نہیں, خالی باتوں پر. بھائی بھائی سے جدا ہوئے پڑے, اس نے مجھے یہ کہا تھا میں کبھی نہیں بولوں گا. امام زین العابدین کو شخص کہنے کا تو میں کھری کھری سناؤں گا, کھری کھری. فرمانے لگے سو بھی سنا لے تو میری طرف سے ایک بھی نہیں سنے, میری طرف سے ایک بھی نہیں سنے. تو ہم معاف کرنا سیکھیں, درگزر کرنا سیکھیں, محبتیں سیکھیں. میرے بھائیو اختلاف تو ہمیشہ رہا ہے, ہمیشہ رہے گا. محبت فرض ہے, اس کے باوجود محبت فرض ہے. پھر جن ماؤں نے جنا, جس باپ نے گرمی کے سردی کے تھپیڑے جھیلے اور اپنی خواہشات کو قربان کر کر کے اپنے بچوں کی خوشیاں اور اپنے بچوں کی راحتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کی, اپنی راحتیں قربان کی, پھر ان کا حق اتنا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوف بھی نہ کرو, اوف بھی. لیکن آپ نے کہا ایک وقت آئے گا میری امت ماؤں سے ایسے سلوک کرے گی جیسے نوکروں سے کیا جاتا ہے. انتلی دل امت رب کہا, جب تو دیکھے کہ ماؤں سے نوکروں جیسا سلوک ہو رہا ہے, جب تو دیکھے کہ مائیں اپنے آقا کو جنم دے رہی ہیں. لفظی ترجمہ تو یہ ہے, جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا. انہوں نے کہا کوئی نشانی تو بتائیں. تو ہم نے کہا جب تو دیکھے کہ مائیں آقا کو جنم دیں, آقا کو جنم دیں. کیا مطلب ماں آقا کو کیسے جنم دے گی؟ کہ جب اولاد ماؤں سے نوکروں جیسا برتاؤ کرے, نوکروں کی طرح ڈان ڈپٹ کرے, باپ کو جھڑک کے رکھ دے, ماں کو پٹک کے رکھ دے, تو سمجھو کہ قیامت سر پہ آ چکی ہے. اور عرب لمبی لمبی بلڈنگیں بنائے تو سمجھو کہ قیامت سر پہ آ چکی ہے. بھائیو نمازی تو پھر بھی مل جاتے ہیں, روزے دار بھی مل جاتے ہیں, زکات دینے والے, حج کرنے والے بھی نظر آتے ہیں. اللہ گواہ ہے اخلاق والوں سے دنیا خالی ہو گئی. معاف کرنے والے نظر ہی کوئی نہیں آتے, درگزر کرنے والے نظر ہی کوئی نہیں آتے, سن کے پی جانا سہ جانا نظر کوئی نہیں آتا. تو بھائیو ہمارے نبی نے کہا جس کی صبح و شام ایسے ہوگی تو اس کا دل مسلمانوں سے صاف ہوگا تو وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا, میرے ساتھ. تو اس دل کو مسلمانوں سے صاف کرو بھائی. اللہ کے نبی نے تو منافقوں سے زندگی نبھا دی. عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھ دیا, حضرت عمر سامنے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں ہے کون ہے؟ آپ مسکرا رہے, حضرت عمر کہہ رہے, آپ مسکرا رہے. آپ نے کہا عمر میرے اللہ نے ابھی روکا نہیں, میں پڑھتا ہوں شاید بخشش ہو جائے. ساری زندگی جس نے دکھ دینے میں حد کر, کہنے میں پڑھتا ہوں. اب ہم تو مسلمانوں کو کافر بنانے کے چکر میں پڑھوں, اور آپ منافق کا بھی جنازہ پڑھ رہے ہیں شاید بخشش ہو جائے. حالانکہ منافق دوزخ کا سب سے آخری حصے, سب سے اوپر جہنم, پھر سوتما, پھر لزا, پھر سعیر, پھر سقر, پھر جہیم, پھر حاویہ. سب سے اوپر مسلمان ہیں, نافرمان مسلمان, نمازیں چھوڑتے مر گئے, شراب پیتے مر گئے, سود کھاتے مر گئے, زنا کرتے مر گئے, جوا کھیلتے مر گئے, گانے سنتے مر گئے, ماں باپ کی نافرمانی کرتے مر گئے, کبیرہ گناہ. جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے ایمان پہ مر گیا اس کا ٹھکانہ جہنم, معافی پر باہر نکلے گا. نیچے لغا یا ختما, مختلف روایت, وہ اس میں عیسائی, اس کے نیچے ختما یا لغا, اس میں یہودی, اس کے نیچے سعیر, اس میں مجوسی, اس کے نیچے سقر, اس میں صابئی, یہ ہندو سکھ وغیرہ, اس کے نیچے جہیم, اس میں مشرک, ابو جہل اور اس کے ساتھی, اور اس میں حاویہ, سب سے نیچے حاویہ, جس میں عبداللہ بن ابی اور اس کے منافق ساتھی. سب سے بڑا کافر دنیا کا منافق ہے, اور آپ نے اس کے لیے اللہ اکبر کر کے جنازہ پڑھا دیا, اس امید پر کہ اللہ نے منع کیا نہیں, میں پڑھاؤں گا شاید بخشا جائے. پھر جب جنازہ لے چلے, آپ ذرا پیچھے پیچھے دیر سے آئے تو اس کو قبر میں ڈال چکے تھے. آپ نے کہا باہر نکالو, اس کو باہر نکالا, قبر کو قبر سے باہر نکالا. آپ نے سب کے سامنے اپنا لعاب مبارک نکال کر اس کے منہ میں ڈالا, شاید اس کی بخشش ہو جائے. عبداللہ بن ابی کی قوم جو نبوت کے دلائل دیکھ کر, کھلی نشانیاں دیکھ کر, بدر کے مارکے دیکھ کر, احد کی فتح دیکھ کر, اور حنین کی فتح دیکھ کر, تبوک کی فتح دیکھ کر, جو قوم مسلمان نہ ہوئی, اس اخلاق کو دیکھ کر اسی موقع پر 1000 خزرج کے منافق لوگوں نے کلمہ پڑھا. 1000 کا اتنا بڑا جگر نبی کا ہی ہو سکتا ہے, اور کسی کا نہیں ہو سکتا. تو ہم تو سگے بھائی کو معاف کرنے کو تیار, ماں کو معاف کرنے کو تیار, بیوی کو معاف کرنے کو تیار, عزیز و اقارب کو معاف کرنے کو تیار. اپنے آگ لگی ہوئی ہے, آگ بھائیو پہلے ہی بہت لگ چکی ہے, بجھاؤ اسے. محبتیں سیکھو, محبتیں سکھاؤ, معاف کرنا سیکھو, معاف کرنا سکھاؤ. عامل الصالحات. تیسری بات کیا ہے؟ دو پرچے حل ہو گئے, دو پرچے, ایمان, اچھا عمل, 50 نمبر مل گئے. 50 اب بھی باقی ہیں, 50 اب بھی باقی ہیں. وہ کہے ہیں وتواصوا بالحق. یہ پرچہ ہمیں ملا ہے, پہلی امتوں کو نہیں ملا. پہلی امتوں کو دو پرچے ملے تھے, ایمان بناؤ عمل بناؤ, ایمان بناؤ عمل بناؤ. ہمیں دو پرچے فالتو ملے. وہ کیا ہے کہ اوروں کو بھی یہ زندگی بتاؤ, وتواصوا بالحق. صرف اپنے دین پہ راضی نہ ہو جاؤ, تمہارا نبی آخری ہے, اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے, تو قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ کا پیغام سنانا بھی تمہارے ذمے. جب مسلمانوں میں نافرمانی پھیل جائے تو ان سے توبہ کروانا بھی تمہارے ذمے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑا سنایا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن کے 28 سپاروں میں آتا ہے, 28 سپاروں وضاحت کے ساتھ. صرف 5واں اور 14واں سپارہ ہے جس میں نام کوئی نہیں, لیکن لفظ رسول کے تحت موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے, کیونکہ رسول کا لفظ تو ہر سپارے میں آیا. موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں 136 دفعہ آیا ہے, 28 سپاروں میں ذکر آیا ہے, 4 سپارے میں نام تو کوئی نہیں پر تورات کا نام آیا ہے. تورات اور موسیٰ علیہ السلام لازم ملزوم ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کثرت سے سنانے میں ایک حکمت یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دو محاذ پہ کام کرتے رہے مسلسل. بنو اسرائیل کو کہتے توبہ کرو سچے مسلمان بنو, ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا واجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ, کہ اے میری قوم نماز پڑھو نماز پڑھو, اپنا منہ اللہ کی طرف پھیرو, منہ اللہ کی طرف پھیرو, نماز پڑھو. معلوم ہوا کہ اگر مسلمان بے عمل ہو جائیں تو ان کی طرف بھی اسی طرح تبلیغ کا کام کیا جائے گا ان میں بھی جیسے کافروں میں کیا جاتا ہے. یہ ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں, کہتے تم جاؤ کافروں کو تبلیغ کرو مسلمانوں کو تبلیغ کرتے پھرتے ہو. اور مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ مسلمان پہنچے ہوئے کہاں ہیں. ایک گاؤں میں میں نے 20 لڑکوں سے پوچھا بھائی ہمارے نبی کا نام کیا ہے, تو کسی ایک لڑکے نے نہیں بتایا کہ ہمارے نبی کا یہ نام ہے. تو ان کو تبلیغ نہ کرے تو اور کیا کرے, جو اپنے نبی کا نام ہی بھول گئے تو نبی کے طریقے ان کو کہاں سے آئیں. اسلام آباد میں ایک جگہ ہم گشت کر رہے تھے, ایک نوجوان 18-19 سال کا بچہ, میں نے کہا بھائی تیرا نام کیا ہے, کہنے لگا عمر. میں نے کہا حضرت عمر کو جانتے ہو, کہنے لگا نام تو سنا ہوا ہے. 18 برس گزار کر جو بچہ یوں کہے عمر کا میں نے نام سنا ہوا ہے, جس کے بارے میں کافر بھی بولے کہ اگر ایک عمر اور ہوتا تو ساری دنیا میں اسلام ہوتا. ایسی نادان مسلمانوں کو بھی تو تبلیغ کرنا فرض ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کہتے نماز پڑھو توبہ کرو, فرعون کو کہتے انی رسول من رب العالمین, میں اللہ کا رسول ہوں کلمہ پڑھو. تو فرعون پر محنت کلمہ پڑھو, مسلمانوں پر محنت ایمان والے بن جاؤ, یہی ہمارے ذمے ہے. اپنوں پر محنت کرنا, ایمان والے بنو, اخلاق والے بنو, عبادت گزار بنو, حقوق اللہ ادا کرو, حقوق العباد ادا کرو. ساری دنیا کے کافروں کو کہنا کلمہ پڑھو مسلمان بن جاؤ, کلمہ پڑھو مسلمان بن جاؤ, یہ تیسرا پرچہ ہے جو حل کرنا پڑے گا. وتواصوا بالحق. تو یہ تبلیغ کوئی جماعت نہیں, کوئی جماعت نہیں ہے بھائیو کہ لوگوں کے دماغ خراب ہو گئے ہیں, بستر اٹھاتے ہیں اور گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, رائمنڈ والے آگے ان کو چیک کاٹ کے دیتے ہیں, یہ لو چیک کرو فلاں جگہ چلے جاؤ. گھر چھوڑنا, در بدر پھرنا اس امت کے فرائض میں شامل ہے. اس لیے ہمارا سال جو شروع ہوتا ہے ہجرت, یہ بھائی کون سی ہجری ہے, کون سی ہجری, 1423 ہجری, آپ نے دیکھا نہیں, ہا کا ڈنڈا بنا ہوتا ہے. ہجرت ہجرت ہر سال ہجرت, گھر چھوڑنا گھر چھوڑنا گھر چھوڑنا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر تھے عراق میں بصرہ کے, انہوں نے حضرت عمر سے کہا ایرانیوں کا کیلنڈر بھی ہے, عیسائیوں کا کیلنڈر بھی ہے, ہمارا بھی کوئی کیلنڈر بنائیں تاکہ ہمیں پتا چلے یہ حکم کب نافذ ہوا, کب جا کے ختم ہوگا, ہمارا کیلنڈر ہی کوئی نہیں. تو آپ نے سارے صحابہ کو جمع کیا کہ بھائی ہمیں ہمارا کیلنڈر ہونا چاہیے, تو کہاں سے ہم اپنی ابتدا کریں. تو ایک رائے آئی کہ میلاد النبی سے شروع کریں, میلاد النبی سے, یوم پیدائش سے ہمارا کیلنڈر شروع ہونا چاہیے, عظیم الشان دن ہے. ایک رائے آئی بدر کے دن سے شروع ہونا چاہیے ہمارا کیلنڈر, اللہ نے ہمیں فتح عظیم عطا فرمائی. ایک رائے آئی فتح مکہ سے ہمارا کیلنڈر شروع ہونا چاہیے, 22 رمضان المبارک یا 18 رمضان المبارک ہمیں فتح عظیم ہوئی 22 کو غالبا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سب یہی کہہ رہے, کسی نے کہا میلاد النبی, کسی نے کہا یوم بدر, کسی نے کہا فتح مکہ. حضرت علی خاموش رہے تو آپ نے حضرت عمر نے کہا ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے, تو انہوں نے ارشاد فرمایا ہجرت سے شروع کیا جائے, ہجرت سے. ہجرت ہماری تاریخ کا کوئی عظیم الشان واقعہ نہیں ہے دیکھنے میں, ہجرت ہماری تاریخ کا عظیم الشان واقعہ نہیں ہے عظیم الشان واقعہ میلاد النبی ہے، عظیم الشان واقعہ فتح بدر ہے، عظیم الشان واقعہ فتح مکہ ہے، ہجرت کیا ہے؟ ہمارا نبی 27 سفر کو جمعے کی رات چھپتا چھپاتا یار غار ابو بکر کو لے کر نکلتا ہے، بلکہ اس میں رہبر بھی ابو بکر بنتے ہیں، کیونکہ اس غار کا حضور کو نہیں پتا تھا، ابو بکر کو پتا تھا، ان کا یا رسول اللہ ہجرت کے دن کے لیے میں نے ایک جگہ چھپا کے رکھی ہوئی ہے، وہاں چھپیں گے، جب ہماری تلاش ختم ہو جائے گی پھر ہم چلیں۔ تو ادھر مدینہ، ادھر غار ثور، یہ مدینے کا راستہ، یہ غار ثور کا بالکل الٹ، مکے سے 4 میل دور پہاڑوں سے گزار گزار گزار اندھیری رات میں۔ جب آپ پہاڑ پر پہنچے آپ سارے راستے پنجوں کے بل چلتے گئے، پنجوں کے بل، تاکہ پاؤں کے نشان نہ پڑے، وہ تو پنجوں کے بل چلتے چلتے انگلیاں ساری زخمی ہوں، جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کی انگلیاں اتنی زخمی ہو چکی تھی کہ آپ سے چڑھا نہیں جا رہا تھا، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کندھے پر بٹھایا اور سارا پہاڑ طے کیا، اوپر لے گئے۔ تو چھپ کے بھاگنا کوئی ہمارے لیے عظیم الشان واقعہ ہے؟ یہ کوئی ہماری تاریخ کا سنہری باب نظر آتا ہے کہ ہمارے نبی چند ہزار سے اپنی جان بچا کے جا رہے ہیں، اور حضرت علی کو لٹا دیا وہاں اور خود نکل گئے، اور ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ آپ باہر بیٹھیں، میں اندر غار صاف کرتا ہوں۔ اندر گئے، سارا غار صاف کیا، سوراخوں کو اپنی پگڑی پھاڑ کے بند کیا، پھر بھی سوراخ باقی رہ گئے تو کرتا اتار دیا، پھر پھاڑ کے بند کیا، ایک سوراخ باقی رہ گیا اس کے اوپر آپ نے اپنا پاؤں رکھ دیا، کہ یا رسول اللہ آپ اندر آ جائے، اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، وہ پہلے یوں داخل ہوتے ہیں، پھر ایک یوں اونچائی ہے، ایک چٹان بنی ہوئی ہے، چٹان کے اوپر پھر چھت ہے، تو یوں نیچے پھر اوپر، تو وہ جو اوپر والی جگہ تھی جہاں بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی، تو جب آپ اندر آئے تو اندھیرا در اندھیرا، آپ کو پتہ نہیں چلا، نہ پگڑی نہ کرتا، جب تھوڑا سا سورج نے اپنی نقاب کشائی کی تو پھر آپ نے دیکھا نہ کرتا نہ پگڑی، تو ہم نے کہا ابوبکر پگڑی کرتا کہاں گیا؟ کہ یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز نقصان نہ پہنچائے، میں نے ان کو پھوڑ پھوڑ کے بند کر دیا ہے۔ تو اس پر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے کہا اللہ میں ابوبکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور جنت میں اسے میرا ساتھی بنا دے۔ اسی وقت جبریل اتر گئے، کہ یا رسول اللہ بشارت ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا ہے اور ابوبکر کو آپ کے جنت کا ساتھی بنایا ہے، اور اس سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے۔ تو یہ 27 کی رات، 28 کی رات، 29 کی رات، تین راتیں اور 28 اور 29 کے دو دن اس میں آپ چھپے ہوئے ہیں۔ اور عبداللہ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر کے چھوٹے بیٹے، یہ بکریاں چراتے چراتے چراتے اس وادی میں آ جاتے ہیں، شام کو چرواہے اثر کے قریب واپس جاتے ہیں، یہ چراتے رہتے ہیں، جب دن چھپ جاتا ہے فوراً واپس چلے جاتے ہیں، تو آپ بکریوں کو دودھ دو کر پیالے میں اس کو بھر کے اوپر چڑھتے ہیں اور جا کر دودھ دونوں کو پلاتے ہیں، سارے دن کی خبر سناتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں۔ میں حیران ہوں، وہ ایسے ماہر کھوجی تھے جو پتھروں پر بھی نشان کو تلاش کرتے کرتے کرتے غار ثور پر چڑھ گئے، اور کھوجی نے کہا یہاں آ کر نشان ختم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ کیا کہ آپ کے جاتے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو حکم دیا، اس نے سارا جالا تن دیا، سارے غار پر جالا تن، اور ایک کبوتری کو حکم دیا، اس نے جا کے انڈے دے دیے۔ تو قریش کہنے لگے تیرا دماغ خراب ہے، یہ جالا تو محمد کی پیدائش سے بھی پہلے کا لگا ہوا ہے، تو کہتا ادھر گئے، وہ اندر جاتے تو جالا باقی رہتا، کہاں غلط لے کے آ گیا، وہ کہ یہیں تک نشان ہے، آگے کوئی نہیں۔ تو یہ تین راتیں ہمارے نبی یہاں چھپ کے رہ رہے ہیں، روزانہ مکی کی خبریں آتی ہیں، اور ابوبکر کے بیٹے رات کو دودھ پیش کرتے ہیں۔ یکم ربیع الاول، 27 سفر، 28 سفر، 29 سفر، تین راتیں دو دن، یکم ربیع الاول کو آپ صبح منہ اندھیرے میں نکلتے ہیں، ایک راہبر عبداللہ بن العریقت اس کا نام تھا، اس کو لے کر آپ لمبا راستہ اختیار کرتے ہیں، جدھر کو کوئی نہ جاتا ہے، نہ وہ مدینے کا راستہ نظر آتا ہے، کچھ 30 مقامات ہیں جن پر سے آپ گزرتے ہوئے آخر میں 8 ربیع الاول کو آپ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. یہ کوئی عظیم و شان واقعہ نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا ہجرت سے اپنا کیلنڈر شروع کرو. حضرت عمر نے فرمایا صدقہ یہ بات ہے کھری ابوالحسن کی, ہمارا کیلنڈر ہجری سے شروع ہوگا قیامت تک امت کو پتا چلتا رہے ہجرت ہجرت ہجری. گھر چھوڑنا گھر چھوڑنا گھر چھوڑنا, کدھر کو چھوڑنا اور کیوں چھوڑنا؟ اللہ کے کلمے کے لیے چھوڑنا. کس کے لیے چھوڑنا؟ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا. کرنا کیا ہے؟ اس پیغام نبوت کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانا. تو بھائی ہم تو ہجرت والے ہیں, ہجرت والے. تیسرا پرچہ پاس کرنا پڑے گا نہیں تو نمبر آدھے کٹ جائیں گے, آدھے نمبر کٹ جائیں گے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, یہ تبلیغی جماعت کا مطالبہ نہیں ہے, یہ اللہ کا مطالبہ ہے. آخری نبی کی آخری امت, پہنچاؤ میرا پیغام دنیا کے آخری انسان تک. تو بھائی ہم یہ بات کہہ رہے ہیں. اب جو آدمی گھر چھوڑے گا تکلیف تو ہوگی, جو آدمی بھی بچے چھوڑے گا تکلیف تو ہوگی, اپنے آرام کو چھوڑے گا تکلیف تو ہوگی. ہجرت کو آسان چیز, ابو نواس نے کہا تھا کل فاد شئت من الہوا ما الحب الا للحبیب الاول کم منزل فی الارض یا لہو الفتا وحنینہ ابدا لاول منزلی. تا جہاں مرضی پھرو گھر کی محبت ایسی ہے جو کبھی بھی دل سے نہیں نکلتا, جو کبھی بھی دل سے نہیں نکلتا. میں 1982 میں ہندوستان گیا جماعت میں, ہم ریل میں جا رہے تھے تو میں ایک سکھ کو دعوت دے رہا تھا, توحید تو وہ مانتے ہیں. ایک کھڑا تھا نوجوان, وہ میری بات سن رہا تھا. اسے کہنے لگا آپ کہاں سے ہیں؟ میں کہا میں پاکستان سے ہوں. کہ پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں کہا ملتان سے ہوں. کہنے لگا ملتان میں کہاں سے ہیں؟ میں نے کہا آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگا میں ملتان کا ہوں. ایک چھوٹا سا گاؤں تھا تلمبا, تو تلمبا ہمارا گاؤں ہے, تلمبے کے ساتھ ہمارا گاؤں. تو میں ہنس پڑا. وہ کہنے لگا آپ ہنسے کیوں؟ میں نے کہا میں بھی تلمبے کا ہوں. کہنے لگا اپنا پھر اپنی بولی بولیے, ایک دم آپ اپنی بولی بولیے, ایسے تو ساری جانتا ہی کوئی نہیں. میں کہا ضرور بولیے. وہ ایک ادھر گیا, اب اس کی بہن تھی کچھ 60 سال کا, تلمبے کا چھوڑ بیٹھا. وہ جو آئی ہے شیرنی کی طرح رش تھا, اس کو ادھر دھکا دے, اس کو ادھر دھکا دے. میرے سامنے دو تین بیٹھے ہوئے تھے ہندو, میرے کو یوں مارا کو یوں مارا, ان کے اندر پھنس کے بیٹھ گئی. وہ پترا تو تلمبے دے میں کہ پھر جو وہ بولی ہے نا, ادھر روئے ادھر بولے, ادھر روئے ادھر بولے, سونی پت تک پھر وہ چپ نہیں ہوئی. اور جالندر سے سونی پت کو 4 گھنٹے کا سفر تھا, سونی پت سے اگلا اسٹیشن دلی تھا. تو ہمارے تلمبے کے سارے ہندو اٹھ کر سونی پت گئے, اور سونی پت کے سارے مسلمان اٹھ کر تلمبے میں آئے. وہ کہنے لگے میرے باپ نے ساری زندگی جوتا نہ پہنا, ننگا ننگے پاؤں مر گیا, کہتا تھا تلمبے دے جتی پاونی نے تو پاونی ہی کوئی. تو گھر چھوڑنا کوئی آسان چیز. پھر ہم وہاں 2 مہینے میں وہاں رہا, اور گرمی کے دن اب ہمیں طلب اور لسی کی, وہ سارا یوپی کا ماحول لسی کا وجود ہی کوئی نہ, بڑی پریشانی. ڈھونڈ ڈھونڈ ڈھونڈ آخر ایک دکان ہمیں ملی کوئی مسجد سے کوئی تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر. تو ہم روزانہ پھر صبح جاتے وہاں جا کے ناشتہ کرتے لسی کا. تو ایک دن میں نکل رہا تھا تو کافی کا بڑا اتنا بڑا پڑا ہوا تھا ڈبا, اس پر قیمت لکھی تھی 10 روپے. وہ اس وقت ہمارے پاکستان میں کوئی 100 روپے کا تھا. میرے منہ سے بے ساختہ نکلا ساڑھے پاس سے تو بڑا مانگا ہے. تو اس کے کان کھڑے ہوئے, یہ میری بولی تھا میں کہ ساڑھے پاس سے تو بڑا مانگا ہے. وہ ایک دم میرے قریب, آپ کہاں سے ہیں؟ میں کہا جی پاکستان. پاکستان میں کہاں سے ہیں؟ میں کہا جی ملتان. ملتان میں کہاں سے ہیں؟ میں کہا جی خانے والا. میں نے کہا کیا جانتا؟ کہنے لگا جی میں بھی خانے والا. سنگلا چوک میری کپڑے دی دکان ہوندی آئی. اے ویکھو جی نواں قانون آیا, پچھلی ساری تاریخ وچ حکومتاں تبدیل ہوئیاں, انہاں نواں قانون کڈیا رایا تبدیل کرو, ادو دی ادے تو ادو دی ادے. تو پھر وہ اتنا ہمارا اکرام کرتا تھا جیسے ہم اس کے گھر کے مہمان آ گئے. وطن اللہ نے اس پہ چوٹ ماری ہے کہ یہ چھوڑ میرے لیے, یہ چھوڑ میرے لیے. اگر میرے اور میرے رسول کی محبت چاہتے ہو گھر چھوڑو. الحمد کما انت اہلہ فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ افعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.